Sura uskwe. Kamu kenjina chidi lantirana. Isa kawije tunne roleno. Suwa lup koro wale. Fado ala roleno. Am samma nanjuro isa iduang. Napche taia alamdu badiano. Daji malamba attawraya. Farisawa. Kamula kenjina duwe chidi. Chadara chawde. Dawunjan tia chasake daeno. Taye isaro saina kamu adi kinjene de chidi duong tia kada attawralang nabi Musa andiro wada sade jeli aniro kaw gubkuyo taye roro yejo tinna to ninda aywulum tane tia kyoro ada wulunjadi isa rijapturo awala tiro purudie chadanangaro amma isa nguje Ngulondon chidi kurda badienu. Tiro dama baoro kuro chadi duwang. Chije tairo. Kam churondon biu bao madi. Kamuduro buruwang kau gupchuwenu. Koro wale nguje chidi kurda badienu. Ada afangera niya. Kurantamia ganaro kudero falfalle. Saptane har isa runju. Kamufu unjung daada daa kwaliyara. Isa chije dae niya. Kamuduro, ndarantai, wunduma niro uom gananje niwa, chine tie kiworo. Tie kuma, wunduma uom sinieno. Daji isa etiro, uye niro uom gananje kiwao. Lene, ama, adifu, bare gadero biu dimieno. Isa nur dunai. Koro isa wale jamadoro mana chide u nur dunai. Wundu duwang uwa sgana madhi tammaro churo duwe leji wawo. Nun roye chuwandiyeno. Farisawaye tiro ni klanum lang klanum sheda nimi nangaro. Sheda nimdi jireye niyara. Isa ye tayiro sheda klaniye dikiae sheda nidi jire. Dalin judi na isu kina na lekiya da no kina nangaro. Ammanna yidi Na isu kina na leki yada nunui. Na idhi ambo shara kuro kambe yudui. Ama u kam fimaro shara yudiki wawo. Ama shara diki yae shara nidi jire. Dalinjudi urunui ni boa uwa sunoduna dha roko shara niye nangaro. Wada ndomang ruwada sheda kam yindie di jire. Uma sheda kala niye diki. Koro boa uwa sunodo nadie klanin sheda chidiyeno. Daji tiro boa namdi ndarang yaraniya isa e uwa nosui boa niya nonui. Cha uwa nosua boa niya nonui yeno. Isa fado alayang alamdu chidi duang na sada fi darambeng mana anya ulieno. Ama wunduma tia chidani. Sanju koroma chidini nangaro. Koro isa wale tayiro uleki koro uwa masui. Koro churo bi undoe nui. Na leki ziro na idhi rangu yu lenu wawo yenu. Kala adhien ya udiadie kala nju cheji wa. Adhi maro wa na leki ziro na idhi rangu yu lenu wawo chenidhi yara. Isa ya tayiro na ichidie ama usame. Na idhi na adhi ama udhi na adhi yeni. Ada manangaro na iro churo bi wandoe nui ulingeye rako. Uuma tioro kasadu ya churo bi wandoe nui yano. Tiro ni undu tene kiaore niya isa ete iro awo tumba didurami unjaakana dama. Awo ngu klandong wuldia sharadia takana. Amanti uwa sunoduna di jirema. Koro awo tiang. Fakina dama dunara wuluiki yanu. Amman kalaba wadiyang tayiro manaji iduro asujani. Daji isa ya tayiro. Tada kambeda roo ya umatioro nonui. Koro aima kala niro diki wawo. Amman bawa uwa alamsuna di yai. Awo ania wulikiro nonui. Ti uwa sunodona di uwa roko. Uwa runi kwalseni dalin judi savi soy awa tsrana da dikiran garoyno sa isa ada wuljidin am kada tiya kasat kera tadawa jire nabi ibrahim be daji isa yahudiya tiya kasat tana maduro mana ni gawiya na jire maro furani jire za nonui jire die nairo nan kam kala en jadiyeno tiro andi kadu nabi ibrahim be koro kareya undiye maro ngaltema waliende ndayin nan kam kala e fandiye nemi yara isai jire maro nairo wuljaki undu duon bi utidi madi kareya biwi kareya di saivisoro ni fadon dgai amanta dadi saivisoro dgai adinangaro tadadi nan kam kalae njadia nan kam kalae da fondu idie ne kadu nabi ibrahim bero nokna amma uwan jejero manoi dalin judi karun doro mana ningai wao nangaro u awona bawanien rukuna da uleki amma nai awo bawandoen fanu wada diwiyeno tiro bawandedi tima nabi ibrahim duo yara isa etero cha nai kadu nabi ibrahim ba kundo nabi ibrahim tiduna da diwi kirma wunairo jire alayen faki wulja kana duon uwan jejero manui nabi ibrahim galtema ada tidinni nai kundo bawando eda diwi yenni etiro andi angiri uni sesambo bawande tilo ala klan judu mayra. Isa etairo cha ala bawandoa uwa sarawi. Dalin judi akwa nina ala en kadiko. Kla nina ngaro ni kadiko. Tima uwa sunodo. Airo awon nairo wunjaya kiza asunu wawo di. Dalin judi mana nida rangwe fanu wawo nangaro. Bawando tima yiwulisuo. Awo bawando tiraana da diwiya rawa. Tumba didiromin ti kamcheji korokala jire dajinni. Tila njire bawo nangaro. Katu kamjia halnju fuleji. Dalin judi ti katuma korobawa katuye nangaro. Ama wudi jire ulikidhuro uwa kasansu wawo. Undundo bi udi kanaro si daji. Jire ulikia airo uwa kasansu wawo. Kam ala edhi, mana ala edha fanji. Dalil nai fanu wawo edhi, nai ala edhi nangaro. Iyano. Isa nabi Ibrahim ba. Daji yaudiadi etiro, ni kam Samaria e karuama nienadi jirende na yara. Isa etairo, aa ulan sedan bao. Bawaniro daraja yiki. Amma nai wuro darajan juwanuwa. Kala niro daraja da maa kiwao. Amma falla tia maji meji. Tima sharamadu. Jire maru nairo wunjaki. Kam duwa mana nida ngojena madhi timmaru nui wao yenu. Yaudiadhi etiro kirma nila nsedana runoniena. Nabi Ibrahim nuna. Nabi agade sanuna. Amma ni kam mana nida ngojina madhi tumaro ni wao nimi. Ni bawande nabi Ibrahim da konumbawa tinuna nabi agade sanuna. Ni undro kalanum goyam. Yara niya isa ya kalaniro daraja yikia daraja ni faida njubao. Bawani daraja uro si ti duon tiro alandonu idhi. Ti angaldema nonui amma uti ya nokana. Tia nokini ulikia katuma na iya iro waliki. Amman tia nokina koromana njungwaki. Bawando nabi Ibrahim karu jauro kijiyaro jamani kuroro tiraana. Tia chure karu unju kijijina eno. Daji yaudiadhi etiro kuru ufiu umata miduang nabi Ibrahim barumma. Isae jire maro na iro wundaki. Kau nabi Ibrahim tambi maro umeji yenu. Adinangaro, Dungur Kawye, Turo Gupturo Ngoyera. Amma isa grade, Fado Alain Kiluo.